makaronima, drugi kad se tebe oslobodila. Jedina sam koja slavi rođendana dva, sudbina mi odredila takva datuma. Prvi put kad me majka rodila, drugi kad se tebe oslobodila. Samoća je s tobom godila, bez tebe će zore svitati. Umrla je ljubav, ja se rodila, bez tebe će zore svitati. Umrla je ljubav, ja se rodila. Jedina sam koja slavi rođendana dva, sudbina mi odredila takva datuma. Prvi put kad me majka rodila, drugi kad se tebe oslobodila. Jedina sam koja slavi rođendana dva, sudbina mi odredila takva datuma. Prvi put kad me majka rodila, drugi kad se tebe oslobodila. Slobodila.